to program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 30 lipca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Będzie bardzo gorąco, fala upałów zbliża się do Polski. Norwegia wydaliła 18 szwedzkich neonazistów. Papież Franciszek apeluje o walkę z handlem ludźmi. W nadchodzącym tygodniu będą nam dokuczać upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie najwyższego 3 stopnia przed wysokimi temperaturami. Gorąco jest już dziś, ale od wtorku do czwartku termometry w województwie małopolskim mogą pokazywać nawet 37 stopni. Jak radzić sobie w takie gorące dni, mówią mieszkańcy Krakowa. Staram się kryć przed upałem, piję wodę, biorę kapelusz, no staram się unikać słońca. Pracuję w krakowskim parku linowym, jest to praca na zewnątrz, dlatego jest gorąco, musimy sobie z tym radzić. Dużo wody, jak najwięcej wody, dużo lodów i myślę, że to wystarczy. Trzeba na pewno chronić głowę, dużo płynów i dobry humor, dobre samopoczucie, tyle. W Krakowie pojawiły się już kurtyny wodne, podobnie jest w innych miastach, m.in. w Warszawie. Norwegia wydaliła 18 szwedzkich neonazistów, którzy zamierzali wziąć udział w nielegalnej demonstracji w norweskim mieście Østfold. Według norweskiej policji większość należała do nordyckiego ruchu oporu. W nocy z piątku na sobotę na granicy ze Szwecją norweska policja zatrzymała kilkunastu Szwedów po tym, jak w należących do nich samochodach oprócz transparentów znaleziono noże, kastety i gaz pieprzowy. Prawdopodobnie mieli oni zamiar dołączyć do neonazistów chcących bez zezwolenia przeprowadzić demonstrację w Østfold. Zdaniem policji stanowili zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju i wczoraj zostali wydaleni z terytorium Norwegii. W związku z uniemożliwieniem przez policję zorganizowania demonstracji w Østfold inni neonaziści zebrali się wczoraj na deptaku w centrum Kristiansand. Według norweskiej policji w zgromadzeniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób, pochodzących głównie ze Szwecji, Finlandii i Norwegii. Wezwani na miejsce policjanci nie interweniowali. Wczoraj w Norwegii obchodzony był Dzień Świętego Olafa, patrona kraju. Szczególnie uroczyście jest świętowany przez nacjonalistów. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Handlem Ludźmi. Z tej okazji papież Franciszek po modlitwie Anioł Pański w Watykanie apelował do wszystkich o przeciwdziałanie tej współczesnej formie niewolnictwa. Pragnę zwrócić uwagę na obowiązek wszystkich, aby tej odrażającej pladze, będącej formą współczesnego niewolnictwa, odpowiednio przeciwdziałać. Szacuje się, że każdego roku tysiące mężczyzn, kobiet i dzieci padają ofiarą wyzysku pracowniczego i seksualnego oraz handlu narządami. Światowy Dzień Walki z Handlem Ludźmi ustanowiła Organizacja Narodów Zjednoczonych w 2013 roku. W czasie oprowadzania po powstańczych mogiłach na cmentarzu wojskowym na Powązkach przypominana została historia znaku Polski walczącej. W czasie II wojny światowej był on nadzieją na zwycięstwo. Dla powstańców warszawskich był to szczególny symbol, mówi Jerzy Kudlicki z Warszawskiego Koła Przewodników Miejskich PTTK. Kto z Państwa wie, skąd się wziął ten symbol Powstania Warszawskiego? To P wyrastające z W, a jednocześnie kotwica. Kotwica jest symbolem nadziei. Zapamiętajcie, Anka Smoleńska wygrała konkurs ogłoszony przez Komendę Główną Armii Krajowej na znak, jaki będziemy pisali na murach, żeby pokazać, że istniejemy, że działamy, że zwyciężymy. To jest bardzo ważne, co się wtedy wydarzyło. Tu jestem po raz pierwszy i bardzo dobrze, że tu przyszłam. To dzisiaj taka lekcja historii? No lekcja historii to jest znana mi. Warto tu przyjść, żeby to no, przeżyć po prostu. Powstanie nie wybuchło przypadkowo. To była decyzja naszego rządu. Przypominam, miało trwać 3-4 dni. Broń miało 3,5 tysiąca żołnierzy. Oprowadzanie po mogiłach powstańczych na wojskowym cmentarzu na Powązkach zorganizowało Warszawskie Koło Przewodników Miejskich PTTK. To element obchodów 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. To był serwis Trójki. Dziś słonecznie i upalnie w całej Polsce, od 26 stopni w Trójmieście do 32 w Krakowie, Wrocławiu i Katowicach. Burze możliwe po południu na zachodzie i w centrum. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. The World Games, czyli Igrzyska Sportów Nieolimpijskich, dziś dobiegają końca. Zapraszamy na podsumowanie igrzysk. Dziś w audycji Trzecia Strona Medalu o 17. Tomasz Gorazdowski, Krzysztof Łoniewski, Monika Słukowska i Michał Gąsiadowski. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt za iPhone SE 32 GB z czterocalowym wyświetlaczem Retina zapłacisz jedynie 1499 zł, oszczędzając 100 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. Mediamarkt.pl. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem.

nic z tych rzeczy, więc dzisiaj trzeba odsłużyć. Ja biorę teraz do rąk, by sączyć w Państwa uszy jedną z ważniejszych dla siesty płyt ostatniego sezonu. Guaguancó de los maestros sonando está allá en el cielo. Su sonoridad es irrepetible, su sentimiento universal. Los cueros van repicando la clave. Hay la rumba y el bolero. Llora la Bebo. Hoy la rumba está llorando porque está recordando a Bebo Barté. Y muñequito de matanza, ya tú lo ves. Homenaje para usted. En el solar los rumberos van conversando con el tambor. Clase combinación. Bebo, que aquí te llegue mi rumba, pianista de corazón. Toca tu piano, toca tu piano. Sentimiento cubano sale de tu corazón. Suena tu piano, suena tu piano. Que tu tumba, hermano, no tiene comparación. Caballero, pero la rumba buena te llama. Guaguancó, Bebo Barté está escuchando allá en el cielo. Y gala, los muñequitos te están invitando. Pero pa' Pérez, pumé, cuma, Pérez, pumba, la Bebo. Allá en el cielo yo lo estoy escuchando. Te la brindamos particular a Cigala. To Diego Sigala z sesji Indestructible. Diego, który w tym utworze Fiesta para Bebo kłaniał się nisko przed legendą Bebo Valdesa, z którym to Bebo, czy też z którym to Bebem, miał przyjemność nagrać jedną z piękniejszych swoich płyt, przypomnę. Bebo Valdés teraz w sieście z synem imieniem Chucho grają bolero Miguela Matamorosa. Thank you. Otello i Ciccio Valdesa. Łowcom cytatów z pewnością sprawiła przyjemność ta długa fraza z Carmen Bizeta przed chwilą. I na tym nie poprzestaniemy w kwestii cytatów, zwłaszcza z klasyki. Ten kolejny temat rozpocznie się bardzo wyraźnym zapożyczeniem z Chopina. Tym razem już sam Ciccio Valdes zostaje przy fortepianie, by wraz ze swoim legendarnym zespołem Irecere sięgnąć po bolero, które kiedyś napisał Agustín Lara. Noche de ronda, qué triste pasa, qué triste cruza por mi balcón. Noche de ronda, cómo me hiere. Como lastimas mi corazón. Luna que se quiebra sobre las tinieblas de mi soledad. Amor. Esta noche tú te vas de ronda como ella se fue. ¿Con quién estás? Dile que la quiero. Que vuelvas ya. Que las rondas no son buenas, que hacen daño. Rondas no son buenas. por llorar. To Irakere i Chucho Valdés. Jak inaczej brzmiało to bolero, kiedy grał je Gonzalo Rubalcaba z Patem Metheny i Charlie Haydenem, prawda? Bolero jeszcze z nami przez chwilę pobrzmi, ale tak naprawdę będzie już właściwie tylko aluzją. Ta płyta pojawiła się niedawno w Polsce, nareszcie, w najwyższy czas. Pari machu, pari cordon, bu pari femio, pari labada, bo chi pari machu ba sirvi rei, bo chi pari femia bu ba sirvi mundo. Oggi una lua nariz ma strela, pistana si marco da veglia, boca si ma canta. O sema lop, corpo di chong, alma di Cristo. Ma sema lop, ten quattro figlio fè. Ma sema lop, ten Natalia lop, ten Fatinha lop, ten Filomena lop. Ma pura chi e te Maria Socorro. Tem saudade Luciano Brazão, tem saudade piloto Inha Helena, mantém saudade senhor Alírio Branco. O semaló, corpo de chong, alma de Cristo. O chipassi manhã panal, outra manhã mapa nunca mais. Pa mori morte, mas tá bijaco. O semaló subi na rocha, picura Antônia. Pa mola vento, chuva, chove. Nhos longa mão, pa nhos flamante. Pa mori pé. Oliveira que basta lina, la casa Maria de Pichot, ele vai beba prego um vingança, canto que file cori seu amor obrar, ele diante Maria de trás, com si casaco tocaram na cabeça. Cori di Chiros tu pagam volta, da cori diante d'un corneta tabac. Na mei di marma, na fio di faca, riva ponta di guja fina, manca temori di fila di zups. O semanò, corpo di chong, alma di Cristo. Ma quem que embarca já va busca vida, que mori já va descansa, que fique sopa sirvi rei. Mantém saudade se mamosses novo. Oi, oi, oi. napięty ten puls gdzieś między bolerem a taką klasyczną milongą. To Lura oczywiście ze swojej ostatniej płyty Ransa, którą zachwycaliśmy się już jakiś czas temu, ale ona dopiero teraz pojawiła się oficjalnie w Polsce, a Lura już niebawem na naszych trójkowych koncertach Siesty w drodze. Od 24 września aż do 2 października będziemy w 7 miastach. Proszę się rozglądać. No, skoro Lura nam wprowadziła wątek luzofoński, nareszcie przywitajmy Robertesa. Beiçudo, bundudo, cheiroso, esguio, escuro. Me erra fazendo favor, me erra, me erra, me erra. Que aquele tal de nosso amor já era. Me erra, me erra. Que aquele tal de nosso amor já era. Você escolheu essa condição de viver como quem não tem dono. E eu aqui no meu abandono não vou mais esperar. Roberta Sanz do swojej ostatniej wciąż płyty Delirio. I kiedy ja po tę płytę sięgnąłem parę miesięcy temu, podzieliłem się z Państwem tą muzyką w Sieście, Słuchałem jej na okrągło, nie wyjmowałem z samochodowego odtwarzacza i nie mogłem się nadziwić, jak to jest możliwe, że na tych kilkanaście piosenek właściwie wszystkie są trafione w punkt. A ta jakoś szczególnie zapadła mi w pamięć i natychmiast sprawdziłem, kto ją skomponował i napisał. Okazało się, że to Adriana Calcanotto. Ona często się w Sieście nie pojawia, a szkoda. To fantastyczna jest dziewczyna z Brazylii o bardzo ciekawym, pikantnym zresztą też życiorysie i myślę sobie, że jest to jakiś żal i w sumie nieporozumienie, że Adriana tak rzadko w Sieście bawi, więc ją dzisiaj zaprośmy. Adriana Calcanotto osobiście zatem raz jeszcze z własną piosenką przed mikrofonem i z gitarą. Adriana Calcanotto. A na koniec tego naszego krótkiego spotkania z Brazylią dzisiaj jeszcze oczywiście stan, który zarazem wprowadzi nam aurę starego radia. Pociągniemy ten temat po wiadomościach.

Przed wiadomościami w Trójce jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, witam i zapraszam. W województwie kujawsko-pomorskim uwaga, bo mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 15, 250 km, odcinek Toruń-Kowalewo-Pomorskie, miejscowość Brzeźno. Zderzyły się tam trzy samochody osobowe. Ruch odbywa się wahadłowo i to utrudnienie może potrwać nawet do 2 godzin. Przenosimy się teraz do województwa podkarpackiego, bo tam mamy utrudnienie na autostradzie A4. 541 km, odcinek Dębica-Rzeszów, miejscowość Paszczyna. Samochód osobowy uderzył tam w bariery. Ruch w kierunku Krakowa odbywa się jednym pasem. I jeszcze województwo lubelskie. Tam utrudnienie mamy na 19, odcinek Radzeń Podlaski-Lubartów, miejscowość Kock. Zderzyły się tam 2 samochody osobowe. Droga jest zablokowana, policja jest już na miejscu i kieruje ruchem. To wszystkie informacje. Kolejne